Друга книга Самуїла, розділ 17. І каже Ахітофел до Авесолома: «Давай я виберу собі 12 000 чоловік і пущусь цієї ж ночі за Давидом. Нападу я на нього, саме як він стомлений і знесилений. Налякаю його, так що увесь народ, що з ним, утече, а я тоді вб'ю царя самого. І приведу до тебе весь народ, як ото приводять наречену до свого чоловіка. Ти бо шукаєш лише життя однієї людини, і весь народ буде в мирі». Сподобалось це слово Авесоломові і усім старшим ізраїльським. Та Авесолом звелів: «Покличте також Хушая Аркія, нехай почуємо, що він скаже». І прийшов Хушай до Авесолома, а Авесолом каже йому: «Ось так пораяв Ахітофел. Чи маємо виконати його думку? Якщо ж ні, говори ти». Хушай же відказує Авесоломові: «Цим разом Ахітофелова порада недобра». І сказав Хушай: «Ти знаєш твого батька та його людей, що вони відважні вояки, і вони роздратовані, як ведмедиця в полі, в якої забрано ведмедят. До того ж батько твій – досвідчений вояк, і не спатиме вночі з людьми. Тепер він переховується в якійсь печері або в якимсь іншим місці. І коли на самім початку упаде хтось із твоїх, то інші, довідавшись про це, скажуть: прибічники Авесолома зазнали поразки. А тоді навіть найхоробріший, що серце в нього левине, злякається, бо весь Ізраїль знає, що твій батько – лицар, а ті, хто з ним, люди відважні. Тож раджу, нехай увесь Ізраїль від Дану до Версавії збереться коло тебе, як пісок на березі моря, і ти сам виступиш посеред них. Ми доберемось до нього, де б він не був, нападемо на нього, як падає роса на землю, не залишимо ні його самого, ні жодного з людей, що з ним. А коли ж він сховається в якимсь місті, то весь Ізраїль принесе на те місто мотузя, і ми стягнемо його у долину, так що не зостанеться там і каменя». Авесолом і весь Ізраїль кажуть: «Рада Хушая Аркія краща за Ахітофелову раду». Так ось Господь призначив знищити влучну Ахітофелову пораду, бо Господь хотів навести на Авесолома нещастя. І сповістив Хушай священників Цадока і Евіатара, мовляв, так і так пораяв Ахітофел Авесолома і старших ізраїльських, а я пораяв так і так. Тож пошліть мерщій та сповістіть Давида: не ночуй цієї ночі на бродах, що в пустині, а неодмінно переходь, щоб не загинути цареві з усім народом, що при нім. Йонатан та Ахімац стояли в Енрогелі, і приходила служниця та приносила їм вістки, а вони йшли та сповіщали царя Давида, бо самі не могли показатись у місті. Але якийсь хлопчина запримітив їх і звістив Авесолома. Тоді вони обидва чимдуж побігли звідти і увійшли в хату одного чоловіка з Бахуріму. А була в нього на подвір'ї ритва. Вони й повлазили туди. Жінка ж узяла та й розстелила накривало над ритвою та насипала на нього опиханого зерна, так що нічого не можна було запримітити. Увійшли Авесоломові слуги в хату до жінки та й питають: «Де Ахімац із Йонатаном?» Жінка ж відповіла їм: перебрели через річку. Шукали вони, та й не знайшовши, повернулись у Єрусалим. Коли відійшли, ті повилазили з ритви і пішли повідомити царя Давида. Вони сказали Давидові: «Уставайте і швидко переходьте воду, бо так і так пораяв Ахітофел проти вас». Устав Давид з усім народом, що був при ньому, та й перейшли Йордан, так що до досвідку не зостався ніхто, хто б не перейшов Йордан. Ахітофел, побачивши, що його пораду занедбано, осідлав осла та й устав і відійшов додому у своє місто. Розпорядився він щодо свого дому і повісився. Так умер він, і поховали його в його батьківськім гробі. Давид прибув до Махнаїму, коли Авесалом перейшов Йордан і весь Ізраїль з ним. На чолі війська поставив Авесалом Амаса замість Йоава. Амас був сином чоловіка на ім'я Єтро, ізмаїльтянина, що ввійшов був до Авігайли, Нахашевої дочки, сестри Церуї, Йоавової матері. Отаборився Ізраїль і Авесалом у Гілеад-країні. Коли ж Давид прибув у Махнаїм, Шові, Нахаша син зраби Амонської, Махір Амієла син Злодевару та Барзілай, гілеадянин з Рогліму, принесли постелі і накривала, миски, глиняний посуд, пшениці, ячменю, муки, праженого зерна, квасолі, сочевиці, меду, масла, овець і коров'ячого сиру, принесли Давидові і людям, що були з ним, щоб мали що їсти, бо думали собі: люди ці голодні, зморені і стомлені спрагою в пустині.